وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الله تعالى ارشاد فرمايو تاها ب معبود نہ وٹھو تاها جو معبود فقط ایک اللہ ہے پوی تاها مو اللہ سان رجو. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. अलाह ताला लाइ उहो सभु कुझु आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं तव्हां हमेशह अलाह ताला जी फरमा बरदारी करियो छा पोइ तव्हां अलाह ताला खां सवाइ ॿियनि खां ॾिजो था وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ऐं तव्हां वटि जेका नेमत आहे उहा अलाह जी तरफ़ां आहे उन खां पोइ जॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ पहुचे थी اللہ دا مدد لائے پکاریو تھا ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ان کا پوئے جڏھے تواں تا تکلیف لھے تھی تو تواں ما ایک ٹولو پنھے رب سان شرک کرے تھو ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ان لائے جيڪا نعمت असां उन्हनि खे ॾिनी उनजी नाशुकरी कनि तव्हां ज़िंदगी गुज़ारियो पोइ तव्हांखे जल्दी मालूम थींदो ऐं उहे बुतनि लाइ असांजी ॾिनल रोज़ीअ मां भाङो मुक़ररु कनि था अलाह जो कसम आहे त अल्लाह ताला मुशरिकनि खां सदन कूड़ बहण बाबति ज़रूरु सवालु पुछंदो ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ايوه الله تعالى لاءِ نياڻي مقرر ڪن ٿا الله تعالى ان کان پاڪ آهي ۽ اهي پان لاءِ پٽ پسند ڪن ٿا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۽ جڏهن انهي کي نياڻي جي مبارڪ ڏني وڃي ٿي ته سندس چهرو ڏک مان ڪارو ٿي پوي ٿو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون اني خراب قال بدھن جي ڪري اهو پنهنجي قوم کان لڪي ٿو يعني پي اني پريشاني ۾ آهي ته ڇا ان نياڻي کي خواري سان پاڻ وٽ رهائي يا ان کي مٽي ۾ زندہ دفن کرے خبردار یہ توہاں جو تمام خراب فیصلو ہے للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم جے کہ آخرت کے نتھا منین انہاں جو انجام تمام خراب آئے اللہ تعالیٰ جو وڑو شان آئے اوہی غالب حکمت وارو آئے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اي جي ڪري الله تعالى ماڻهن تي سندن ظلم جي ڪري پڪڙ ڪري ها زمین تے کوب جاندار نہ بچے ہا اللہ تعالیٰ وقت مقرر تائیں انہن کے مولد دے تو پو جنہیں مقرر وقت ہی دو اوہے ہک گھڑی اگتے ہیں پوچھتے نسی سکنا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اللہ تعالیٰ لائے وہ مقرر کن تھا جو کو کھین نہ چھو وڑے ऐं सदन ज़बानूं कूड़ ॻाल्हाइनि थियूं भाइनि था त बेशक सदन लाइ इहा नेकी आहे हिन सबब आहे बेशक उन्हनि लाइ बाहि आहे ऐं बेशक उहे हद खां वधंदड़ आहिनि تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم قسم آهي الله جو تحقيق تمام کان اڳين امتن ڏانهن بہ اسان پیغمبر موکليا پوء انهن لاءِ شيطان سندن خراب عملن کي سندن نظرن ۾ سونو ڏيکاريو ۽ اهو شيطان اڄ سندن مددگار آهي ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। वमा अंज़लना अलैका अलकिताब इल्ला लितुबय्यन लहुम अल्लज़ी इख़्तलफू फीही वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ऐं न नाज़िल कयो असां रसूल अरबी ते क़ुरान करीम मगर उन्हनि लाइ बयान करे जंहिं में उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ, ऐं क़ुरान करीम हिदायत ऐं रहमत आहे उन क़ौम लाइ जेके ईमान आणनि था। والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون। اي الله تعالى آسمان ما مه نازل فرمايو پو ان سان غير آباد زمين کي آباد ڪيو بيشڪ ان ۾ ان قوم لاءِ نشاني آهي جيڪي غور سان ٻڌن ٿا۔ وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اي بيشڪ توهان لاءِ چوپائن ۾ يقينا عبرت آهي، اسين توهان کي انهن جي پيٽن مان اوج ऐं रत विचां ख़ालिस खीर पीआरियूं था जेको पीअंदड़नि खे गले मां आसानी सां हेठि लहे थो। ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ ऐं खजन ऐं अंगूरनि जे मेवनि मां तव्हां नशो ऐं खाइण जूं बहितरीन ग़िज़ाऊं तयारु करियो था، बेशक इन ई में निशानी आहे उन क़ौम लाइ जेके अक़ुलमंद आहिनि۔ ऐं रसूल अरबी जे रब माखीअ जे मखे खे इल्हाम कयो त तूं पंहिंजो मानारो जबलनि में ऐं वणनि में ऐं छितनि में تیار کر۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ان کا پوئے تو سبنی میون ما رس چوس پوئے تو आसानी सां पंहिंजे रब जे ॾसियल रस्ते ते हल। माखीअ जे पेट मां हिकु पीअण जी शइ यानी माखी निकिरे थी जंहिंजा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि, इन ई में माण्हुनि लाइ शिफ़ा आहे। बेशक इन ई में निशानी आहे उन क़ौम लाइ जेके फ़िक्र कनि था۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير۔ الله تعالى توهان کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان کي موت ڏيندو ۽ ڪي ماڻهو توهان مان وڏي عمر کي پهچن ٿا جو ڄاڻ کان پوءِ به ڪنهن شيءِ جو علم نٿا رکن، بيشڪ الله تعالى جاندڙ قدرت وارو آهي۔